Doncs passejant per aquesta Fira de la Mediterrània de Manresa, a través de tots aquests estants que estan aquí situats en aquesta sala on som ara, ens hem trobat amb una companyia Toc de Fusta que des de lluny ens ha cridat l'atenció perquè hi hem vist una granota gegant. L'Alfred Borràs és membre de la companyia Toc de Fusta i ens explicarà una mica què és aquesta granota immensa. Bé, aquesta granota és un autòmat. Nosaltres a Toc de Fusta vam començar la companyia i ens dediquem a dissenyar i construir autòmats en una petita fusteria i bé, els fem de gran format. I en aquest cas, doncs, aquí a la llotja de Fira Mediterrània hem portat un dels nostres autòmats, que és aquesta granota que és, la gent no ho pot veure a la ràdio, però és vermella, és una granota venenosa. Llavors, clar, hem hagut de construir tota una màquina per poder alimentar-la. I bé, en aquest cas, si vinguéssiu, ho podríeu provar. Hem hagut de dissenyar una catapulta en la que el públic gira una manivela i llança la pilota, que és la que es menja la granota. I això forma part d'una col·lecció, d'una instal·lació de carrer, en la que portem 20 estructures diferents. És una instal·lació interactiva per a tots els públics i en ella fem jocs, fem trencaclosques i mostrem una mica la nostra creació per a tothom, per festes majors o per diferents festivals. Fantàstic. I quanta gent sou a la companyia i quan us porta, per exemple, a construir un autòmat d'aquests com la granota? Bé, a la companyia som 3 persones, en què 2 fem un treball més de fusteria i una noia, la Laura, que porta més tot el treball de disseny i de l'estètica. I bé, aquesta granota és un cas especial perquè potser vam estar 3 mesos per construir-la, perquè clar, són moltes peces de fusta que s'han d'anar tallant a mida una a una, no? Està plena de rodes dentades, de diferents mecanismes que bé, s'han d'anar provant. Molt bé, i ara esteu a la Fira de la Mediterrània de Manresa, també m'imagino doncs, per veure si trobeu algun contracte, aviam si parleu amb algun promotor, aviam si teniu algun bolo per treure la granota al carrer. Sí, aquí a la Fira Mediterrània estem presentant una nova col·lecció, ho fem aquest divendres de 5 a 8, també estem dissabte i diumenge, al matí i la tarda, a la plaça Sant Domènec, i és una nova col·lecció que vam estrenar aquest estiu a un festival, Waste Festival, de Dinamarca, i que també ha voltat per Anglaterra, ha estat a Bèlgica, ha estat a França, i que ara finalment doncs, torna a casa, i aquí a la Fira Mediterrània. Per tant, el públic que vulgui jugar una mica amb aquests autòmats que feu, avui i aquest cap de setmana, aquests 3 dies? Sí, està tothom convidat, divendres tarda, dissabte i diumenge, matí tarda, tot el públic de Manresa, és una instal·lació familiar, o sigui, veniu amb nens, veniu sols, que vingui qui vulgui. Doncs escolta, Alfred, moltes felicitats, moltes gràcies i esperem que la granota vagi engolint aquestes boles que li donem de menjar. Sí, segur, no s'atipa mai. Moltes gràcies a vosaltres.